इनमें जो विशेषता है उसे आप लोग सुने। योगों में व्यक्तिपाद, नक्षत्रों में श्रवण, तिथियों में अमावस्या और पूर्णिमा तथा संक्रांति काल, ये सब दान कर्मों में पवित्र माने गए हैं। भगवान शंकर को अष्टमी प्रिय है, गणेश जी को चतुर्थी, नागराज को पंचमी, कुमार कार्तिकेय को षष्ठी, सूर्यदेव को सप्तमी और दुर्गा जी को नवमी, ब्रह्मा जी को दशमी, रुद्रदेव को एकादशी, भगवान विष्णु को द्वादशी, कामदेव को त्रयोदशी तथा भगवान शंकर को चतुर्दशी विशेष प्रिय है। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी हो उसमें सबको उपवास करना चाहिए। वह भगवान शिव का सायुज्य प्रदान करने वाला है, वही शिवरात्रि के नाम से विख्यात है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल में कोई विधवा ब्राह्मणी थी जिसकी प्रकृति बड़ी चंचल थी और वह काम भोग में आसक्त रहती थी। अतः किसी कामी चंडाल के साथ उसका संबंध हो गया। उसके गर्भ से दुरात्मा चंडाल के एक पुत्र हुआ। उसका नाम दुस्सह था। दुस्सह बड़ा ही दुष्टात्मा था। वह सब धर्मों के विपरीत ही आचरण करता था। महान पाप पुण्य प्रयोगों के द्वारा वह सदा नए नए पाप प्रारंभ करता था। वह ज्वारी, शराबी, चोर, गुरु स्त्रीगामी, वधिक, दुष्टात्मा तथा चंडालोचित कर्म करने वाला था। एक दिन वह अधर्मी मन में कोई बुरी वृत्ति लेकर ही किसी शिवालय में गया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह रात में भगवान शिव के पास उपवास पूर्वक रहा और वहां पास ही देवात होती हुई शिव शास्त्र की कथा सुनता रहा। वहां उसे लिंग स्वरूप भगवान शिव का दर्शन हुआ। दुष्ट होते हुए भी उसने एक रात व्रत किया और शिवरात्रि में जागता रहा। उसी शुभ कर्म के परिणाम से उसने पुण्य योनि प्राप्त करके बहुत वर्षों तक पुण्य आत्माओं के लोक में सुख भोग किया। तदंतर वह राजा चित्रांगद का पुत्र हुआ। उसमें राज राजेश्वर के लक्षण थे। वहां वह विचित्र वीर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका रूप सुंदर था, उसे सुंदर स्त्रियां प्यार करती थी। उसने बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करके भी अपने मन में अहंकार नहीं आने दिया। भगवान शिव की भक्ति करते हुए वह सदा शिव धर्म के पालन में ही तत्पर रहा। शिव संबंधी शास्त्रों को मान्यता देकर वह उन्हीं के अनुसार शिव की पूजा किया करता था। भगवान शिव के समीप यत्न पूर्वक रात्रि में जागरण करके भगवान शिव की गाथा का गान करता है। रोमांचित होकर नेत्रों से आनंद के अश्रु कण बहाया करता था। भगवान शिव की कथा सुनने से उसमें प्रेम के सभी लक्षण प्रकट हो जाते थे। उसे देवाधिदेव शिव की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। भगवान शिव के ध्यान में निरंतर संलग्न होने रहने के कारण उसकी सारी आयु व्रत में ही बीती। भगवान शिव इस संसार में पशुओं, अज्ञानियों तथा ज्ञानी जनों को समान रूप से सुलभ है। अतः सुख की प्राप्ति के लिए एकमात्र सदाशिव का ही सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के उपवास से राजा को उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान से सब प्राणियों में निरंतर संभाव का अनुभव हुआ है। फिर एकमात्र भगवान सदाशिव ही सब भूतों के आत्मरूप है। इस ज्ञान का साक्षात्कार हुआ एवं तत्पश्चात यह अनुभव हुआ कि इस संसार में कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान शिव से रहित हो। इस प्रकार उन्होंने अत्यंत दुर्लभ एवं पूर्ण प्रपंचातीत ज्ञान प्राप्त कर लिया। यह ज्ञान विज्ञ पुरुषों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर औरों की तो बात ही क्या। राजा विचित्र वीर्य वह ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिव के अत्यंत विप्र भक्त हो गई। शिवरात्रि के उपवास से उन्होंने सायुज मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी समय प्रभा से उन्होंने शिवजी की लीला में योग देने के लिए शिवजी से ही दिव्य जन्म प्राप्त किया। दक्ष कन्या सती से जब शिव का वियोग हुआ तब उनके जटा फटकारने के शब्द से उन्हीं के मस्तक से जो वीरभद्र नामक वीर उत्पन्न हुआ वह राजा विचित्र वीर यही है, वही दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाला हुआ। इसी प्रकार अन्य बहुत से मनुष्य भी शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से पूर्व काल में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। राजा भरत आदि तथा मन निधाता दुंदुमार और हरिश्चंद्र आदि नरेश भी इस विचित्र वीर्य द्वारा किए हुए उत्तम शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करके ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इन सब के अतिरिक्त भी बहुत से कुल इस श्रेष्ठ व्रत के द्वारा तारे गए हैं, जिनकी गणना या वर्णन करना असंभव है। देवाधिदेव जगदीश्वर शिव ने अपने वीरभद्र आदि असंख्य गणों के साथ कैलाश में राज्य किया। वहां भगवान रुद्र के साथ ऋषि और इंद्र आदि देवता भी सेवा में उपस्थित रहते थे। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते रहते हैं। भगवान विष्णु आज्ञा पालक सेवक की भांति खड़े होते हैं। इंद्र सब देवताओं के साथ सेवा धर्म का पालन करते हैं। चंद्रमा भगवान के मस्तक पर छत्र धारण करते हैं और वायुदेव चवर धुलाते हैं। साक्षात अग्निदेव ही सदा उनके रसोईया बने रहते हैं। स्वर्गवासी गंधर्व उनके दरबार में गीत गाते और स्तुति पाठ करते हैं। इस प्रकार भगवान महेश्वर कैलाश पर्वत पर अपने प्रतापी पुत्र गणेश और कार्तिकेय आदि के साथ तथा महारानी गिरिजानंदिनी उमा के साथ महान पराक्रम का परिचय देते हुए राज्य करते हैं। कुमारी खंड पंचाप्सरस तीर्थ में अर्जुन द्वारा अप्सराओं का उद्धार। मनुष्य ने पूछा, विशाल नेत्र वाले सूत जी, दक्षिण समुद्र के तट पर जो 5 तीर्थ हैं उनका वर्णन कीजिए, क्योंकि मुनि लोग उन तीर्थों की अधिक चर्चा करते हैं। उग्र शर्वा बोले, मुनिवरो, इस विषय में पहले नारद जी ने जो अर्जुन की आश्चर्य में कथा कही उसे मैं आप लोगों से विस्तार पूर्वक कहूँगा। पूर्व काल की बात है, कुछ कारणवश अर्जुन 12 वर्षों तक तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। वे मणिपुर होते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर वहाँ के 5 तीर्थों में स्नान करने के लिए आए। ये तीर्थ वे ही हैं जिन्हें उस समय भय के मारे तपस्वी लोग स्वयं भी छोड़ चुके थे और दूसरों को भी वहाँ जाने से मना करते थे। उनमें पहला कुमारेश तीर्थ है जो मुनियों को प्रिय है। दूसरा स्तंभेश तीर्थ है जो सुभद्र मुनि को प्रिय है। तीसरा वक्रेश्वर तीर्थ है जो इंद्र पत्नी शची को प्रिय लगता है और बहुत उत्तम है। चौथा महाकालेश्वर तीर्थ है जो राजा करंधम को अधिक प्रिय है। इसी प्रकार पांचवा सिद्धेश नामक तीर्थ है जो महर्षि भरद्वाज को विशेष प्रिय है। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने इन 5 तीर्थों का दर्शन किया जिन्हें तपस्वियों ने त्याग दिया था। वास्तव में वे 5 तीर्थ महान पुण्य के जनक थे। अर्जुन ने नारद आदि महामुनियों का दर्शन करके उनसे पूछा, महात्माओं, ये तीर्थ तो बड़े ही सुंदर और अद्भुत प्रभाव से युक्त हैं, तो भी ब्रह्मवादी मुनियों ने सदा के लिए इनका परित्याग क्यों कर दिया है? तपस्वी बोले, गुरु नंदन इन तीर्थों में 5 ग्रह निवास करते हैं जो तपस्वी मुनियों को जल में खींच ले जाते हैं, इसलिए ये तीर्थ त्याग दिए गए हैं। यह सुनकर महाबाहु अर्जुन ने समुद्र के तट पर उन तीर्थों में जाने का विचार किया। तब उनसे तपस्वी महात्माओं ने कहा, अर्जुन वहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ग्राहों ने बहुत तेरे राजाओं और मुनि कुमार डाला है।